Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego Fery Platinum Plus, kapsułki do zmywarki 115 sztuk za 112,99. Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca. Jest już zarządzenie prezydenta w tej sprawie. Wszczęto śledztwo w sprawie eksplozji w gabinecie byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Warszawskie ZOO świętuje 96. urodziny. Rocznie odwiedza je niemal milion osób. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca. Kancelaria Głowy Państwa przekazała, że prezydent Andrzej Duda podpisał zarządzenie w tej sprawie. W naszym kraju zostanie wyłonionych 53 deputowanych. W tym momencie prezydent jest w drodze do Stanów Zjednoczonych. Jutro wraz z premierem Donaldem Tuskiem będzie rozmawiał w Białym Domu z amerykańskim przywódcą Joe Bidenem. Polscy przywódcy lecą oddzielnie, bo takie są procedury. Wizyta ma związek z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO. Przed wylotem odbyło się zwołane przez prezydenta posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent mówił o konieczności zwiększenia wydatków na obronność przez państwa sojuszu. Jego zdaniem powinny być na poziomie 3, a nie 2% PKB, tak jak jest to obecnie. I jutro w Waszyngtonie Andrzej Duda ten temat poruszy. To temat i na rozmowę w Kongresie, i na rozmowę z prezydentem Joe Bidenem. I później, kiedy będziemy kończyli już tą naszą wizytę, ona się zakończy w Brukseli, gdzie będzie w siedzibie NATO, w kwaterze głównej, spotkanie z sekretarzem generalnym, z Jensem Stoltenbergiem. Andrzej Duda powiedział, że Stany Zjednoczone są naszym najpotężniejszym sojusznikiem, dlatego, jak dodał, ta relacja jest dla nas absolutnie strategiczna. Prezydent przypomniał, że razem z Polską do NATO wchodziły Czechy i Węgry, ale to właśnie my zostaliśmy zaproszeni, by razem z prezydentem Stanów Zjednoczonych świętować to wydarzenie. Sylwia Białek, Polskie Radio. O przepływie towarów między Polską i Ukrainą rozmawiają przedstawiciele rządów obu krajów. We Lwowie na posiedzeniu Międzyrządowej Komisji do Spraw Współpracy Gospodarczej Polskę reprezentuje minister rozwoju Krzysztof Hetman oraz minister rolnictwa Czesław Siekierski. Z kolei ukraińskiej delegacji przewodniczy wicepremier Iryna Wereszczuk. Szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski, zapowiadając rozmowy na Ukrainie, mówił, że Polska chce doprowadzić do ustalenia dwustronnych zasad związanych z przepływem towarów między krajami. Dodał, że rząd ma na ten ruch przyzwolenie ze strony Komisji Europejskiej. Podczas otwarcia spotkania we Lwowie minister rozwoju Krzysztof Hetman przyznał, że trudnym tematem w relacjach polsko-ukraińskich są sprawy handlowe, które zagrażają interesom przede wszystkim polskich rolników oraz przewoźników. O rozwiązaniu tych problemów dyskutują przedstawiciele wszystkich resortów zajmujących się współpracą gospodarczą. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Jest śledztwo w sprawie eksplozji w Komendzie Głównej Policji, do której doszło w grudniu 2022 roku. Informację przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Szymon Banna. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego posiadania broni w postaci granatnika, który wystrzelił w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. W ramach tego postępowania Prokuratura Okręgowa w Warszawie również będzie badała niezarządzenie ewakuacji budynku Komendy Głównej Policji w związku z tym zdarzeniem, a także wątek niesprawdzenia tego przedmiotu, tej broni pod kątem minersko-saperskim. Postępowanie toczy się w sprawie, co oznacza, że nikt nie usłyszał zarzutów. Warszawski Ogród Zoologiczny obchodzi 96. urodziny. Dokładnie 11 marca 1928 roku otwarto dla zwiedzających 12-hektarowy teren na Pradze. Jak powiedział dyrektor stołecznego zoo Andrzej Kruszewicz, rozwój ogrodu nastąpił po śmierci pierwszego dyrektora, Wynantego Burdzińskiego. Dopiero Jan Żabiński zaczął tutaj sprowadzać z niemieckich ogrodów takie zwierzęta, które miały jakąś wartość edukacyjną. No niestety po pierwszym bombardowaniu Warszawy sam osobiście musiał zastrzelić 36 zwierząt, bo te zwierzęta miały zamiar wyjść z ogrodu po bombardowaniu. Były to niedźwiedzie, tygrysy, lwy, no ogólnie zwierzęta potencjalnie niebezpieczne. Wiem, że foka uciekła do Wisły. Dzisiaj warszawskie zoo liczy ponad 12 tysięcy zwierząt, a rocznie odwiedza je niemal milion osób. Andrzej Kruszewicz wymienia główne cele zoo. Plan jest taki, żeby przede wszystkim poprawiać warunki bytowe tym zwierzętom, które mamy i stopniowo zamieniać te zwierzęta, które w jakiś sposób już nie wymagają hodowli, na te, które bezwzględnie tej hodowli wymagają, a mamy sukcesy międzynarodowe, bo na przykład od 5 lat jesteśmy jedynym ogrodem w Europie, który rozmnaża pawie kongijskie. Z okazji urodzin do warszawskiego ogrodu można dzisiaj wejść w cenie biletu ulgowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

04, Warszawa, dworzec wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymączyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, dworzec wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fale czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, dworzec wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fale czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, dworzec wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, dworzec wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem z Polski i Jakub Skorupa, czyli człowiek, który właśnie zawitał do trójkowego studia. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, siemanko. Jak tak słucham tego utworu, to mam wrażenie, że strasznie pozytywnie, przynajmniej brzmieniowo i energicznie jak na ciebie, zmieniasz trochę brzmienie na takie radośniejsze. Cieszę się, że to zauważyłaś, bo jest to bardzo świadoma decyzja z mojej strony, ale też ten numer chyba potrzebował takiego akurat tła muzycznego. Tak mi się wydaje, że sam tekst jest na tyle niewygodny być może, że piosenka, pod którą, do której nóżka chodzi, to może akurat tędy droga, jeśli o tą lirykę chodzi. No tak, no. Tekstowo jest jak zwykle refleksyjnie, trochę sarkastycznie, jak to często chyba w przypadku twojej muzyki bywa. Trochę się też tej Polsce dostało, chociaż ja też mam wrażenie, że mimo wszystko traktujesz ją z taką pewną czułością, że to nie jest krytykowanie, tylko raczej mówienie, wiem jak jest, ale mimo wszystko tę Polskę lubię. Tak, ja się w ogóle bardzo cieszę, że w tej nowej dzisiejszej trójce ta piosenka może polecieć i że ja mogę powiedzieć z pełną świadomością, że jest to patriotyczny utwór, w którym ja opowiadam o jednak miłości do tego kraju. Jakakolwiek by ta miłość nie była, a bywa czasem trudna, czasem bolesna, czasem uwierająca, ale tak, ja jestem człowiekiem, któremu zależy na tym kraju. I tym bardziej mówię, że się cieszę, że się w takich okolicznościach przyrody spotykamy. Mm-hmm. Tym razem śpiewasz właśnie szeroko o Polsce, a wcześniej na twojej płycie pojawiał się temat Śląska głównie. W tym utworze już trochę tematów warszawskich. Ty osiadłeś tutaj jakoś na stałe? Nie, ale też się z tą nie zgodzę, że na tej pierwszej płycie było głównie o Śląsku. Ale coś tam było. Coś tam było, tak. Było kilka numerów o Śląsku rzeczywiście i to głównie dlatego, że ta pierwsza płyta opowiadała przede wszystkim o mojej przeszłości. Mm-hmm. O tych pierwszych 30 czy 30 kilku latach mojego życia. No a w ostatnich czasach też tak się zdarzyło, że ja coraz częściej dojeżdżam do tej Warszawy. Chociażby tak jak dzisiaj pociągiem o 6 rano, także jestem troszkę zaspany, oczy mi się kleją, ale No i właśnie miałem okazję też w tym pociągu PKP się znaleźć. Znowu pociągi. Tak, także te pociągi, one mnie jakoś prześladują siłą rzeczy i ja dużo piosenek też piszę w trakcie podróży. Zapytałeś, czy osiadłem w Warszawie? Nie, nie osiadłem w Warszawie, ale tą Warszawę też coraz bardziej lubię. Może dlatego, że w ogóle Polska się zmienia i też stolica tego kraju się zmieniła. Jest tak bardzo europejsko w Warszawie, mam wrażenie, w ostatnich latach. No właśnie, to co ty najbardziej w tej Polsce lubisz? Co ja najbardziej lubię w Polsce? Muzykę bardzo lubię. Nie wyobrażam sobie, kiedyś jak mieszkałem w Londynie przez jakiś czas, to było to trudne o tyle, że rzadko mogłem chodzić na koncerty polskich artystów, chociaż parę razy mi się zdarzyło. Pamiętam koncert Astral X Ego w londyńskim klubie. To było wspaniałe przeżycie. Brakowało mi też takiego codziennego kontaktu z polskim językiem, bo ja akurat nie mieszkałem w polskiej dzielnicy i u mnie w pracy nikt nie mówił po polsku. I jakoś tak było mi z jednej strony fajnie, a z drugiej strony tak czułem, że ja nie jestem stamtąd. No, ale co lubię? Wiesz co, przy okazji tego numeru zrobiliśmy taką akcję, chcieliśmy stworzyć klip i ja zapytałem moich fanów, ludzi, którzy słuchają tej muzy, z czym mi się Polska kojarzy i zaskakująco dużo zdjęć dostaliśmy do klipu, które się w tym klipie pojawiły finalnie, natomiast też było bardzo duże spektrum odpowiedzi, w sensie tych skojarzeń, że były piękne widoki, były jakieś Bieszczady, były jakieś nadbałtyckie plaże, a były też toalety na ulicach, w sensie, wiesz, takie sedesy. Więc ja nie wiem, ja osobiście chyba w jakimś stopniu lubię te kontrasty polskie, w sensie, że na tyle tym nasiąknąłem, że nie wyobrażam sobie tego kraju bez tych właśnie takich dziwnych zderzeń rzeczywistości. No. Że to jest, nie wiem, lubię to jakoś. No tak, nieoczywistości często są bardzo piękne tworzą obraz taki polski, którą lubimy. Dobrze, wrócimy jeszcze do twojej płyty, bo o niej mówimy. Posłuchamy jednej kompozycji z tego zbliżającego się albumu, a potem powracamy do rozmowy. Jakub Skorupa, Piotr Zioła, bo to będzie piosenka z gościnnym udziałem Piotra Zioły. No to cześć. Słyszę głosy, które mówią, byłeś tajemnicą, mantrą. Teraz jednak gdzieś zniknąłeś, jakbyś był halucynacją. Narobiłeś trochę szumu, czyżbyś się tym szumem zatruł? Tak to bywa, kiedy w żagle złapiesz ciut za dużo wiatru. Gdy dziennikarz się mnie pyta, co mnie w naszym kraju drażnie, myślę o tym, że ja sam jestem niezbyt wyraźny. Czy to nie dobór witamin albo sił witalnych? Chyba pora już stąd wiać. Chudą jaźń nakarmi. No to cześć wszystkim moim rozterkom, czy po drodze za podziałem tą nieznośną bytu lekkość. No to cześć, było dobrze was znać. Czy po drodze coś było, czy tylko głośno wiał wiatr? Ucztą literacką, czy wysypiskiem przysłów, przy których łatwo zasnąć. Może stanie się biesiadą, zimnym piwem i z gagą. Głowa boli mnie od tańca, który wciąż mylę z zabawą. Gdy dziennikarz się mnie pyta, co mnie w naszym kraju drażni, myślę o tym, że ja sam jestem niezbyt wyraźny. Czy to nie dobór witamin albo sił witalnych? Chyba pora już stąd wiatr chudą jaś nakarmi. No to cześć wszystkim moim rozterkom, czy po drodze za podziałem tą nieznośną bytu lekkość. No to cześć, było dobrze was znać. Czy po drodze coś było, czy tylko głośno wiał wiatr? No to cześć wszystkim moim rozterkom, czy po drodze za podziałem tą nieznośną bytu lekkość. No to cześć, było dobrze was znać. Czy po drodze coś było, czy tylko głośno wiał wiatr? No to cześć. Myślałam, że to jest piosenka, którą znajdziemy na twojej najnowszej płycie, ale z tego, co mówisz, to jeszcze nie do końca wiadomo, co tam na nią wejdzie. No nie do końca wiadomo. Numerów jest kilkanaście i zapewne w ostatnim momencie będę wybierał te, które na pewno wejdą na płytę. Chciałbym, żeby ten numer też był, ale tak jak mówię, to jest tak naprawdę rzecz, o której będę decydował pewnie gdzieś przed samym wypuszczeniem płyty do tłoczni, więc pewnie w wakacje. To jest piosenka, która pokazuje takie trochę też mierzenie się z sytuacją, w której wydajesz bardzo dobrą pierwszą płytę, a później ludzie oczekują, że druga będzie jeszcze lepsza. Co jest łatwiej nagrywać, pierwszy czy drugi album? Czy czujesz taką presję, że to musi być znakomita płyta? Bo pierwsza była świetna. Dziękuję, że tak mówisz. Czy czuję taką presję? No jest to... Jest to ciekawe zagadnienie, bo ja obserwuję sam siebie i właśnie numer No to cześć, on jest chyba przede wszystkim o takich głosach u mnie w środku, które się pojawiają lub pojawiały się w pewnym momencie. Ja muszę przyznać, że większość utworów na drugą płytę napisałem w zasadzie w momencie, kiedy pierwsza płyta wychodziła lub kiedy nagrywaliśmy pierwszą płytę, więc... Nie czułem jakiegoś takiego, jakiejś takiej, wiesz, wewnętrznej presji na to, że muszę pisać piosenki albo coś takiego, bo te piosenki już wtedy powstawały. Natomiast teraz bardziej tak, jak się właśnie spotykamy, tak jak dzisiaj my we dwójkę i rozmawiamy o tym, że ta druga płyta będzie, a będzie, to ja się tak zastanawiam, no ciekawe, jak to będzie z tą drugą płytą, bo wiele osób mi mówi, no, że ta druga płyta to jest w sumie ważniejsza niż ta pierwsza. A ja sobie myślę, no będzie co ma być, zobaczymy po prostu. Ja się jaram tym cały czas, że ludzie słuchają tej muzyki, że od tego momentu, kiedy było 50 słuchaczy na samym początku, a tak naprawdę na samym początku to była moja dziewczyna i mój ojciec i Kuba Dąbrowski jeszcze, więc w trójkę sobie słuchaliśmy pociągów towarowych. No więc to się wszystko pozmieniało trochę. No i nie wiem, no jakby wiesz, no, już się troszkę zagmatwałem w mojej wypowiedzi, także tutaj... No, wszystko jasne jest jak na razie. Dobrze, to jeszcze cię zapytam, czy jest szansa, że Jakub Skrupa będzie nagrywał kiedyś wesołe piosenki? Jest, jest. Myślę, że już Dzień dobry, jestem z Polski jest wystarczająco wesołą piosenką. Ale jednak z takim... No, ustaliliśmy, że tekst jest dość ciężki momentami. No, ale o słońcu, się o miłości, o radości. Tak, no, to są ciężkie tematy, no. Czyli jest szansa? Jest szansa. Myślę, że trzecia płyta to będzie latino płyta, no. Dobrze, to trzymam za słowo. W takim razie oczekujemy drugiej płyty, trzeciej również. Jeżeli to będzie latino, to tym bardziej z zadowoleniem wyczekuję. Wrócimy teraz na antenie do pierwszego albumu i do tych wspomnianych pociągów towarowych, których słuchałeś kiedyś jeszcze w gronie trzech, czterech osób, bo ty jeszcze. A teraz będziemy słuchać go, mam nadzieję, cała Polska. Dzięki ci bardzo za rozmowę. Moim gościem był Jakub Skorupa. Dziękuję. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W audycji Trójka do Trzeciej sporo dziś mówiliśmy o filmach, o muzyce, przyglądaliśmy się wystawom. Czas więc w końcu na teatr. Już za kilka dni w Teatrze Wielkim w Poznaniu premiera Wyprawy pana Boruczka, która zostanie przedstawiona w inscenizacji jednego z czołowych reżyserów operowych, Davida Putneya. Z nami jest Renata Borowska-Juszczyńska, dyrektorka Teatru Wielkiego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyprawy pana Boruczka. Historia sama w sobie wyjątkowa. Pan Boruczek wybiera się w podróż na Księżyc. I co tam zostaje? Ojejku. Dla pani jest to pan Boruczek, dla nas pan Broczek, ale jest to przede wszystkim niezwykła opera Leosia Janaczka, jednego z najważniejszych kompozytorów operowych XX wieku. Jest to opera, która swoje wykonanie światowe miała w 1920 roku. Jeżeli chodzi o operę, to wcale nie tak dawno, czyli właściwie jest to bardzo współczesny tytuł. Co zostaje pan Broczek, który wyprawia się nie tylko na Księżyc, ale także w XV wiek i wciela się w szeregi wojsk husyckich. Co on tam zostaje? Przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, kim jest pan Broczek. Pan Broczek jest mieszczaninem, właścicielem trzypiętrowej kamienicy w Pradze i także miłośnikiem jedzenia. Uwielbia kiełbaski i miłośnikiem piwa. I może od nadmiaru wizyt w karczmie i nadmiaru spożywania właśnie tego trunku popada w jakieś takie senne jawy, w których wybiera się raz na Księżyc, a raz właśnie do XV-wiecznej Pragi. Mhm. I teraz ten świat, który zostaje na Księżycu, ma jakieś inspiracje tym światem, który, z którego gdzieś w tę podróż się udał, czyli w postać Eterei wciela się znana mu bardzo dobrze Malinka, do której wzdycha nie tylko potajemnie. Jest tam mnóstwo takich bohaterów, którzy go troszeczkę denerwują w tym jego takim realnym życiu, a troszeczkę też inspirują. Natomiast ten świat księżycowy jest światem, który absolutnie mu się nie podoba. On jako miłośnik jedzenia i picia ma nagle znaleźć się ze swoimi pasjami życiowymi wśród księżycowych artystów, którzy nie muszą jeść. Oni mogą wąchać kwiaty. Nie, to już wielka tragedia. To jest wielka tragedia, a świat wojen husyckich go przeraża. A jednocześnie wszystkie te przygody, które go spotykają, są takie, takie właściwie bardzo aktualne. To są historie, mhm. które się nigdy nie kończą i te wybory, których dokonujemy jako ludzie, czy staramy się jakoś odnaleźć w tym, co nas otacza. Gdzieś są bliskie tym przygodom pana Obrączka i jest to taki bohater, który może nie jest takim bohaterem, który ma supermoce, ale jednocześnie nie można go zanegować. Jest w tej operze mnóstwo poczucia humoru, jest mnóstwo przekory, a muzyka jest po prostu przepiękna. Przepiękna i bardzo teatralna. Mhm. Także cieszę się, że możemy taki tytuł akurat koprodukować z Grange Park Opera London. Bardzo kochamy Janaczka. Kilka lat temu wyprodukowaliśmy Jenufę w reżyserii Alvisa Hermanisa. No i teraz Wyprawy pana Brączka w reżyserii Davida Pontneya. To jest dla nas prawdziwa przygoda. Prawdziwa przygoda. Ja już się nauczę, że pan Brączek, czeski język jest jednak trochę trudny. Podwójna satyra, podróże w czasie, lateks i cekiny, księżycowe kiełbaski, przekraczanie granic absurdu. Taką informację na temat tej sztuki można przeczytać na stronie Teatru Wielkiego w Poznaniu. Ile będzie w tej sztuce elementów takich bardzo współczesnych, a ile tej oryginalnej sztuki z początków XX wieku? Jeżeli chodzi o operę, to ten czas przyswajania tytułu jest bardzo taki wydłużony, więc jeżeli opera została skomponowana w 1920 roku, miała swoje prawykonanie światowe, to wcale nie tak dawno. Ja może powiem, że na przykład Święto Wiosny Strawińskiego ciągle jest uznawane za współczesny balet, mimo że od jego skomponowania minęło już grubo ponad 100 lat. Więc jeżeli chodzi o inscenizację, to inscenizacja Wypraw pana Brączka jest bardzo współczesna. Na scenie zobaczymy coś w rodzaju sklepu z pamiątkami z Pragi. Właściwie wszystko to, co nam się kojarzy z Pragą, czy to jest most Karola, czy to cudowne dziecko, to wszystko mamy na scenie. Jest też kufel piwa, jest też duża kiełbasa. To wszystko pięknie oświetlone przez mistrza reżyserii świetnej Leslie Traversa. No, stwarza taką bardzo magiczną atmosferę. Mhm. Jeżeli chodzi o to, co jest współczesne, to na pewno ten księżycowy świat, mimo że taki pełen, taki fantasy, jest bardzo, bardzo współczesny. Pojawią się i odkurzacze, i gitara elektryczna, i kosmiczne kombinezony, na przykład taki kombinezon, jaki nosi Eterea spokojnie mogłaby założyć nie jedna z pań i wyglądałaby w nim naprawdę bardzo zmysłowo, ale jest też Pegas. Także dzieje się bardzo dużo, bardzo, bardzo. Mhm. I to jest troszeczkę taki współczesny sklep z pamiątkami z Pragi. A w tej historii i w tej scenografii, takiej zabawnej, zaskakującej, takiej bardzo, bardzo teatralnej i pełnej rekwizytów, dużo poczucia humoru i w samej historii, i w reżyserii. Premiera spektaklu 15 marca, później kolejne przedstawienie 17, 19, 21. Już zapraszamy serdecznie do oglądania. A z nami była Renata Borowska-Juszczyńska, dyrektorka Teatru Wielkiego w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybliżenie Dziękuję. Tej pięknej księżycowej historii. Do Dziękuję usłyszenia. I zapraszam do Poznania. Do zobaczenia. Jungle everywhere. Curly Heads, czyli zespół, w którym debiutował Dawid Podsiadło. To za nami. W zachęcie w Narodowej Galerii Sztuki można będzie podziwiać dorobek twórczy Henryka Luli. Na ekspozycję składa się ponad setkę obiektów ceramicznych, które artysta tworzył przez ponad pół wieków. A więcej szczegółów zdradzi Aleksandra Dobieszewska. Dni są coraz dłuższe i coraz cieplejsze. Dlatego warto wybrać się na przykład w słoneczny weekend do stolicy i zobaczyć wystawę ceramiki profesora Henryka Luli. Na powstanie ceramiki składa się niezwykła współpraca wszystkich żywiołów, które razem przyczyniają się do powstania niesamowitych barwnych form. To jest glina, czyli ziemia, to jest woda, to jest powietrze, które suszy potem linę i ogień, który ją utrwala. Profesorka Katarzyna Jóźwiak-Moskal, Gdańska Akademia Sztuk Pięknych. Z tych czterech żywiołów i z surowców, które występują w przyrodzie, z minerałów, to jest coś, co tworzy artysta ceramik od początku. Nie tylko kształtuje glinę, ale właśnie tworzy recepturę szkliwa, tworzy to szkliwo i przewiduje, że właśnie ta receptura, że to szkliwo na takiej formie będzie wyglądało najlepiej. Na działanie ceramiki wywiera wpływ sam proces jej powstawania. Ceramik nie widzi efektów swojej pracy za każdym dotknięciem ręki, jak malarz lub rzeźbiarz. Kształtowanie formy jest tylko częścią procesu twórczego. Pozostała część przebiega głównie w wyobraźni i polega na znalezieniu właściwego współdziałania szkliwa i formy, czyli materii, pisze Henryk Lula. Sztuka ceramiki w jego wykonaniu jest wyjątkowym przejawem absolutnego mistrzostwa technologicznego, ale artystycznego najpierw. To są formy, które są tak doskonałe, że kiedy stoimy i patrzymy, to oprócz uczucia takiej dziwnej, wypełniającej nas harmonii, takiego wewnętrznego, można powiedzieć, uspokojenia, bo tam wszystko pasuje, tam jest wszystko idealnie zgrane ze sobą. Mamy też takie poczucie, jak to jest możliwe, że w ogóle ktoś jest w stanie rękoma coś takiego zrobić. Takim wyjątkowym aspektem tej wystawy jest też fakt, że dzieł przedstawionych można dotykać. Justyna Wydra, rzeczniczka prasowa Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Oczywiście bardzo delikatnie, żeby tutaj nic nie zniszczyć, ale tak profesor pozwolił dotykać swoich dzieł, także można doświadczyć tej sztuki naprawdę tak namacalnie. Na przykład właśnie ta forma to jest tylko glina wypolerowana. Trochę przypomina taką powierzchnię księżyca. To się nazywa krater właśnie ta forma. To są bardzo stare formy, bo to są z Muzeum z Gdańska wypożyczone właśnie. To jest tylko glina czerwona, chyba jest odpowiednio wypalona i wypolerowana przez rękę. Nie maszynę żadną. Na mnie największe wrażenie zrobiły naczynia, które przypominały kaktusy bądź lilie wodne albo ogólnie rośliny. I też bardzo mi się podobały naczynia, które miały w sobie najróżniejsze drobiny, które albo się świeciły, albo z daleka nie były widoczne, ale z bliska było widać, że mają najróżniejsze kolory. To było w takich naturalnych kolorach, jak z barwników naturalnych. Tak przypominało takie starsze obrazy klasyczne z naturalnych kolorów. To tak relaksuje, czuje się jak w naturze. Mimo, że niby zrobione przez człowieka, ale czuje się jak w naturze. Bardzo różne w kształtach i kolorach doskonale ze sobą rezonują i się uzupełniają. Nawet bym zwróciła uwagę na ten cień, który powstaje dookoła na blacie. Mamy tam jeszcze jedną salę. Tutaj mamy kafle, które wykonał jako kopię oryginałów zamontowanych już w tej chwili w wielkim piecu, tak zwanym królu pieców. To jest renesansowy piec ceramiczny, który został zniszczony, bo dwór Artusa został zniszczony, zburzony. Tutaj mamy też zdjęcia właśnie ze stanu po wojnie. I te portretowe kafle właśnie otworzył pan profesor. Tu na zdjęciach widzimy dokładnie, że mamy zestawienia. To jest oryginał, który jest w piecu wmontowany, a to jest kopia, którą wykonał pan profesor. Także zapraszam serdecznie do odwiedzenia Zachęty w najbliższym czasie. Wystawa trwa do 19 maja i do tego dnia serdecznie zapraszamy do naszej galerii.